λύση βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου. Στον τόπο το δικτυακό του μουσικού σου παραδείσου. Του μουσικού σου παραδείσου. Του μουσικού σου παραδείσου. Ακούτε Ντέος. Αισθάνεστε τρόμος. Ξεκινά ο Δέος, αφιερωμένος εξαιρετικά σε όλους εσάς. Κάθε Παρασκευή 8 με 10, μόνο στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Να είστε εκεί. I dreamed I was there. Να είμαστε κι εμείς από τον Πειραιά. Πολλές, πολλές καλησπέρες και καλό σας μήνα. Στέλνουμε τις πρώτες βραδινές μας καλησπέρες στην Στέλλα, στη Θεσσαλονίκη, με τους δικούς της πειρατές που ήταν νωρίτερα στην παρέα μας από τις 6 μέχρι και τις 8. Jimmy Rogers. And he said to me, he said, Bill, they've kind of asked me to show you around up here. And right over there, some of your... Και σήμερα η εκπομπή μας, το αφιέρωμά μας, μεταμορφώνεται σε περίπτερο. There was Ernest Tubb, Marty Robbins, Red Foley, Lefty Frizzell, and Tennessee Ernie Ford. Παραγωγός και περιπτεράς, δύο δουλειές για να τα βγάλω πέρα. Οι πελάτες πολύ και απαιτητικοί, θα δω τι μπορώ να κάνω. Το σίγουρο είναι ότι το περίπτερό μας πουλάει μοναδικά πράγματα. Oh, έλατε να βρείτε αυτό που θέλετε και θα σας κεράσουμε και πολύ καλή μουσικούλα. Παρέα σήμερα εκτάκτως μέχρι τις 9.30, όχι μέχρι και τις 10. Περίπτερο είναι αυτό που πρέπει να κλείσει νωρίτερα σήμερα. Καλή ακρόαση λοιπόν, πάω να αποδεχτώ τους πελάτες μου. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι λέει ρε φίλε. Καλά μωρέ εσύ. Καλά μωρέ. Άστα σήμερα που όπου θα έρθουν να κάνουν διακανονισμό για τη ΔΕΗ. Θα μου τα κάνουν βασιλόπιτα. Θέλω το καλύτερό σου. Δουλειά ε. Δουλειά. Θα με τραβήξει μέχρι τις 11 το πρωί. Λοιπόν, ζόρι. Σήμερα έχω να σου προτείνω ένα πολύ καλό σταυρόλεξο. Να μην μπορώ να το λύσω ούτε κάθετα, ούτε διαγώνια, ούτε οριζόντια, τίποτα. Παιδεύω πολύ, ρε παιδί. Έχω ένα μόνο σκανδιναβικά μέσα. Νορβηγικά, σουηδικά, φιλανδικά. Σκοτσέζικα. Όχι, τουλάχιστον για αυτή τη βδομάδα, γιατί έχει εξαντληθεί. Ξέρεις, θέλω να είμαι το κεφάλι όλο κάτω, να μην μπορώ να το σηκώνω, νομίζω δουλεύω. Έχω και ένα αμερικανικό με όλες τις πολιτείες μέσα. Α, αυτό καλό μου φαίνεται. Είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό. Είσαι να το δω λίγο πώς είναι. Να, κοίτα εδώ. Για να δω. Α, ωραίο, ωραίο. Δεν έχει μαύρα κουτάκια, οπότε τρέχα γύρω με την πρέπει να βγει. Τίποτα. Θα περάσει καλό απόγευμα. Ωραία, άμα το ξεκινήσω 10 μέχρι τις 11. Εντάξει, ωραίο μου φαίνεται. Έχεις πόσα τέτοια, έχεις ένα. Δύο. Έχει αυτό με τις τελίτσες πίσω που ενώνει. Έχει. Α, ωραία, πολύ χαίρομαι. Μικρό το έκανα. Έχει από αυτό. Ωραία, πάρα αυτό να το δοκιμάσω. Ναι, θα την παλέψουμε. Παρασκευή σήμερα φύγει, να τελειώνουμε. Σίγουρα θα το ξεπετάξει μέχρι τώρα. Ωραία, δεν έχει και πολύ όρεξη, ξέρει τώρα. Υπέροχα. Να είσαι καλά. Έλα κι εσύ. Έγινε. Καλή δουλειά. Έγινε. Σαγύρτησα την πέσα. Ο μισός μου εαυτός σε τρικυμία. και ο άλλος μισός δεν δίνει μία. Κυριακές ναυαγισμένες και Δευτέρες, ίδια πρέσα όλες οι νύχτες μας κι ημέρες. Με δυο όνειρα λειψά και δανεικά, στο κοπείο ότι αντέχει θανικά. Στο στανόλεξο του έρωτα και φέρος, θα χαθούμε οριζοντίως και καθεύθος. Παρά μας καλά το κέφι να κρατάς, κι από μένα ό,τι δεν έχω να ζητάς. Παρά μας καλά το κέφι να κρατάς, σαν σπουργίτης του αρκά να μου γελάς. Κρατάει τσίλιες, κάποιος παίζει με τον διάβολο καντρίλιες. Στο Θεό τηλέφωνο κι όλο μιλάει, μια διαφήμιση στον τοίχο μου γελάει. Δεν χωράνε οι εικόνες μου σε κάδρο, είναι ξύφοι που αστράφτουν μες στο μαύρο. Ρε πως γίνεται, όποιος φτάνει στο αμήνι Προβινσόνας τον Κιχώτης κι Αλαντή. Στο στανόλεξο του έρωτα και φέρος, θα χαθούμε οριζοντίως και καθεύθος. Παρά μας καλά το κέφι να κρατάς, κι από μένα ό,τι δεν έχω να ζητάς. Παρά μας καλά το κέφι να κρατάς, σαν σπουργίτης του αρκά να μου γελάς. Καλησπέρα. Γεια σας. Ένα πακέτο τσίπλες θα ήθελα. Μάλιστα. Θέλετε να διαλέξετε κάποια από εδώ μπροστά? Δίχως ζάχαρη, εννοείται, έτσι. Δίχως ζάχαρη. Έχω κανέλα δίχως ζάχαρη. Έχω δυόσμο δίχως ζάχαρη. Έχω μέντα δίχως ζάχαρη. Διαλέξτε όποια θέλετε. Φτάνει η ζωή σας να μην είναι άχαρη. Μέντα δίχως ζάχαρη. Μέντα δίχως ζάχαρη. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Δικό σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Και μέσα από το κουτί της ήταν τόσο σκοτεινά και κατέληψε μια τσίχλα του καλοπεριτερά. Με στριπτής καλούσε άντρες και μπικίνι ασημένιο, άρωμα φορούσε μέντας και κορμάκι λαστιχένιο. Τη μοιράστηκα τρεις φίλοι σε μια δίσκο θερινή. Ήταν ένα ροκαμπίλι κι άλλοι δύο λαϊκοί. Τη δαγκώνα κάνα φούσκες κι αυτή έλειωνε γλυκά. Είχε δέρμα από άχνη, ζαχαρίνη στην καρδιά. Καλησπέρα στην Αλκιόνη, καλησπέρα στη Μέρη. Τη μασούσαν μ' αλκοόλ, με τσιγάρα ρε ξεμό. Την κολλούσανε στο τοίχο, μες της μουσικής στον ήχο. Κι όταν έφτασε το βράδυ, κάθε γεύση είχανε πάρει. Έψαχνε την ομορφιά της και το περιτύλιγμά της. Κι εγώ τύφλα μες στο άξος, την πατάω κατά λάθος. Στο παπούτσι μου κολλάει, ταξιδεύει και πονάει. Μα η ζωή μου είναι άχαρη, τσιχλά δίχως ζάχαρη, Μα η ζωή μου είναι άχαρη, τσίχλα δίχως ζάχαρη. Μα η ζωή μου είναι άχαρη, τσίχλα δίχως ζάχαρη. Μα η ζωή μου είναι άχαρη, τσίχλα δίχως ζάχαρη. Μα η ζωή μου είναι άχαρη, τσίχλα δίχως ζάχαρη. Μα η ζωή μου είναι άχαρη, τσίχλα δίχως ζάχαρη. Μα η ζωή μου είναι άχαρη, τσίχλα δίχως ζάχαρη. Μα η ζωή μου είναι άχαρη, τσίχλα δίχως ζάχαρη. Καλησπέρα. Ωπ, καλώς την. Ένα περιοδικό θα ήθελα. Ποιο, κοπέλα μου? Σούπερ Κατερίνα έχετε? Σούπερ Κατερίνα, είναι εδώ. Έχει τελειώσει η Σούπερ Μερόπη, έχω. Α, δεν μου κάνει, δεν μου κάνει. Δεν θες Σούπερ Μερόπη. Κάτι άλλο? Το Marie Claire. Marie Claire, ποιο είναι αυτό? Α, αυτό που αυτό το μήνα έχει δώρο, ένα Λιποζάν. Ούτε το Λιποζάν δεν θα πάρω. Ούτε αυτό, δεν το βλέπω. Έχω ένα Marie Claire για ζαχαροπλαστική και ένα κουτσί Marie για ορθοπαιδικά. Δεν μου κάνει, δεν μου κάνει. Όχι, δεν θες αυτά, ε. Κάτι άλλο. Να σου δώσω, βρε κοπέλα μου. Να, κοίταξε αυτά εδώ πέρα στο στάντ. Κοίτα αυτό, όμορφο. Το νίτρο το έχεις? Νίτρο, όχι, ένα τελευταίο έχω κίτρο, άμα θες. Πάρε αυτό. Κίτρο. Κάτι άλλο, σε φρούτο. Σε φρούτο. Το μπανάνα μπανάνα. Άντε, φέρε την μπανάνα μπανάνα. Πάρτι πάρτι. Ευχαριστώ. Γεια. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Αυτή είναι αγαπημένη πελάτησα. Μπράβο. Πάντα παίρνει κάτι. Πάντα παίρνει. Άλλαξε χρώμα μοναξιά, λες και πνιγήκαμε στο χώμα. Βρέχει συνέχεια σχεδόν από το πρωί, κι είναι και εκείνη η στοργή που δεν συνήθισα ακόμα. Να την πετάξω 5 βήματα πιο κει. Αγαπημένη, άλλαξε χρώμα η γειτονιά και τα παιδιά πια δεν φωνάζουν. Σπάσαν το τζάμι με μια μπάλα από το χθες, και είναι και εκείνα τα νερά που δεν μαζεύω και λιμνάζουν, και έχουν βρέξει τόσα όνειρα που θες. Στα περιοδικά μου ξεφυλίζεις, σ' άλλες πολιτείες που γυρίζεις. Μην ξεχνάς για αγάπη να διαβάζεις, κι όποτε με θες να με φωνάζεις. Στα περιοδικά μου ξεφυλίζεις, σ' άλλες πολιτείες που γυρίζεις. Μην ξεχνάς για αγάπη να διαβάζεις, κι όποτε με θες να με φωνάζεις. Να με φωνάζεις. Να με φωνάζεις. Αγαπημένη μου, άλλαξαν όλα ξαφνικά, λες και η νύχτα δεν ξυπνά. Λες και επικράτη ο ήλιος από μας, κι είναι και εκείνη η ζωή που όλο για σένα μου μιλάει, μα δεν μου λέει αν για μένα τη ρωτάς. Στα περιοδικά μου ξεφυλίζεις, σ' άλλες πολιτείες που γυρίζεις. Μην ξεχνάς για αγάπη να διαβάζεις, κι όποτε με θες να με φωνάζεις. Στα περιοδικά που ξεφυλίζεις, σ' άλλες πολιτείες που γυρίζεις. Μην ξεχνάς για αγάπη να διαβάζεις, κι όποτε με θες να με φωνάζεις. Να με φωνάζεις. Να με φωνάζεις. Καλησπέρα και στη Σέμη. Σέμη σαν. Δέος ον αέρα, αφιερωμένο εξαιρετικά σε ό,τι αγαπάτε σε ένα περίπτερο. Στα περιοδικά που ξεφυλίζεις, σ' άλλες πολιτείες που γυρίζεις, μην ξεχνάς για αγάπη να διαβάζεις κι όποτε με θες να με φωνάζεις. Στα περιοδικά που ξεφυλίζεις, σ' άλλες πολιτείες που γυρίζεις, μην ξεχνάς για αγάπη να διαβάζεις κι όποτε με θες να με φωνάζεις. Στα περιοδικά που ξεφυλίζεις, σ' άλλες πολιτείες που γυρίζεις, μην ξεχνάς για αγάπη να διαβάζεις κι όποτε με θες να με φωνάζεις. Στα περιοδικά που ξεφυλίζεις, σ' άλλες πολιτείες που γυρίζεις, μην ξεχνάς για αγάπη να διαβάζεις κι όποτε με θες να με φωνάζεις. Γεια χαρά. Γεια σας. Να κάνω μια ερώτηση. Λίγο πιο κάτω δεν είναι μια στάση? Ναι, ακριβώς. Δεξιά, όπως βλέπεις, μπροστά από το κίτρινο το αμάξι, το παρκαρισμένο. Α, μπορώ να κάνω μια στάση? Μπορείς να κάνεις μία και δύο στάσεις. Και έναν τρόπο για να μπω σε έναν κόσμο μαγικό. Φιλαράκι μου, εγώ ναρκωτικά δεν πουλάω. Δεν θέλω ναρκωτικά, ρε φίλε, δεν με πιάνεις. Αλλά θα μου φτάσεις ένα μπουκαλάκι νερό και έχεις εκείνα τα σίκερ του καφέ. Τώρα σε πιασά. Με έχεις. Εννοείται. Έρχεται. Ωραίος. Όταν έχει συννεφιά, όταν στη ψυχή σου βρέχει, όταν λες ποιος την αντέχει τη μοναξιά και πού να σταθεί. Μπες κι εσύ σε ένα κόσμο μαγικό. Σε ένα κόσμο μαγικό, μαγικό. Έχεις την καρδιά χωρέσει. Ελάτε ανέβετε πάνω στο περίπτερό μας μέχρι και τις 9.30. Κερνάμε οτιδήποτε εσείς θελήσετε και φανταστείτε. οι πελάτες μας πάντα αλλοπρόσαλοι, δύσκολοι και απαιτητικοί. Music Heaven, ζωντανό παρέιστικο ραδιόφωνο. Η λύση βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου, στον τόπο το δικτυακό του μουσικού σου παραδείσου. 24 ώρες μαζί σου. Radio Music Heaven. Έλα και εσύ. Του μουσικού σου παραδείσου. Ένα εισιτήριο. Ένα εισιτήριο για το λεωφορείο τώρα. Ένα εισιτήριο. Άντε καλέ, άντε καλέ, καλέ, θα έρχεται. Μισό, ολόκληρο. Ολόκληρο. Καμάν, κοπέλα μου, λες και θα πάρεις το τρένο ή το αεροπλάνο. Καλέ, θα το χάσω. Οχου. Άντε, αφροπέ μου, άντε. Πάρε και τελευταία, να. Ορίστε. Πάρτε, πάρτε. Εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Παναγιά μαζί σου. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. Ένα εισιτήριο το οποίο μας οδηγεί στην Γαλλία για να καλησπερίσουμε τον Σπύρο, τον Μπούζο. Πολλές πολλές καλησπέρες, bonsoir. Τι θα ήθελες από το περίπτερό μας? Καλησπέρα, φιλαράκι. Καλησπέρα, φίλε. Τι θα θέλαμε? Εφημεριδούλα, φιλαράκο. Εφημεριδούλα. Έχεις το κόκκινο εγώ, κόκκινο και εσύ. Κόκκινο εγώ, κόκκινο και εσύ. Έλα, έλα, έλα. Θέλω να δω την ομαδάρα, τι έκανε χθες. Εδώ πράσινα στα όλα, κίτρινα για πάντα. Τι λαθάρε, ούτε αυτό που είδα από εδώ. Κόκκινο εγώ, κόκκινο και εσύ μόνο. Ω, συγγνώμη, συγγνώμη. Να, έλα, πάρτι, πάρτι. Τελευταίο, να, τελευταίο αντίτυπο. Όπω, το για να δω. Φιλαράκι, εδώ λέω και δώρο ένθετο λέει εδώ πέρα. Πού το, δώρο ψωμί λέει. Ψωμί, φιλαράκι, κάπως θα έχεις μπλεξεί. Όχι, ρε φίλε, ο πρόεδρος ρωτήσει για μας να πούμε. Όχι μόνο εφημερίδα και ψωμί δίνει στον κόσμο. Δεν λέει δώρο ψωμί, δεν στο λέω καλύτερα. Είναι κουπόνι για ψωμί και είναι για το φούρνο απέναντι. Έχεις δίκιο, αδελφέ, sorry, θόλωσα εδώ με το αποτέλεσμα. Μα 0-2 να πούμε. Δεν είδε ποιον έβαλε μπροστά, ποιον έβαλε πίσω, ποιον έβαλε στη μέση. Δεν πειράζει, φιλό, την επόμενη εβδομάδα θα ήταν καλύτερα. Θα είναι, πρέπει το κουπόνι. Τι σου χρωστά, αδελφέ? Ένα κόκκινο ευρώ. Ένα κόκκινο ευρώ. Α, δικό μα είσαι, έλα την άλλη εβδομάδα γήπεδο, σε περιμένω, έτσι. Ευχαριστώ, αγορινά. Έγινε, θα τα πούμε. Έλα, για. Έλα, για. Και τους εχθρούς σου κυνηγά. πας μακριά από το καθρέφτη. Μα δεν το λένε αυτό ζωή, ούτε και ευθανασία. Στου πατρικού μου την αυλή να μπαίνω σαν τον κλέφτη. Από αγάπη εφιάλτης κι από μάνα μητριά, εδώ στα σύνορα της τάχτης για τελευταία φορά. Στείλε με να σου φέρω από το περίπτερο τσιγάρα. Ο μικρός σου ο γιος είμαι εγώ, είμαι εγώ. Στείλε με να σου φέρω ψωμί και εφημερίδα. Με τα ρέστα δεν γουστάρω πια να ζω. Εφιάλτης κι από μάνα μητριά, εδώ στα σύνορα της τάχτης για τελευταία φορά. Στείλε με να σου φέρω από το περίπτερο τσιγάρα. Ο μικρός σου ο γιος είμαι εγώ, είμαι εγώ. Στείλε με να σου φέρω ψωμί και εφημερίδα. Με τα ρέστα δεν γουστάρω πια να ζω. Απ' το περίπτερο τσιγάρα. Ο μικρός σου ο γιος είμαι εγώ, είμαι εγώ. Στείλε με να σου φέρω ψωμί και εφημερίδα. Με τα ρέστα δεν γουστάρω πια να ζω. Πολλές καλησπέρες στο Αγίου Συναργίου και στο Στέλιο. Πάμε. Αρχίζει και βραδιά. Καλώς στα παιδιά. Γεια σας. Ένα παγωτάκι θα ήθελα. Παγωτάκι χειμωνιάτικα. Για να δω λοιπόν τι μου είχε απομείνει. Βλέπω. Κάτι φρέσκο. Φρέσκο, πολλά ζητά σκοπελιά. Λοιπόν, βλέπω 3 ξυλάκια, 2 πυράβλους, ένα σπρόξεγλυψε. Ένα μόνο. Ένα έχει και καλό. Έχει ζήτηση, ε. Είναι το king size. Το έχεις δοκιμάσει. Εγώ προσωπικά όχι. Το έχεις δώσει να το δοκιμάσω. Σίγουρα. Θα πάρω αυτό. Έχω και ένα οικογενειακό παγωτό με δώρο ένα CD των ξύλινων σπαθιών. Μπα, προτιμώ το σπρόξεγλυψε. Έφτασε! Εδώ έχει πάντα ήδη. θα φύγω. Είχα πει θα φύγω, είχα πει. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Γι' αυτό το καλοκαίρι λιωμένο παγωτό κολλάει στο χέρι. Κάποιος κοιτάει την ώρα καθώς το δρόμο τρέχει. Radio Music Heaven, το δικό μας ραδιόφωνο. Καλώ τα παιδιά, πού είσαι φιλαράκι? Πού είσαι αγωνινά μου, τι έγινε? Όλα, μια χαρά, μια χαρά. Τι έζω εδώ σήμερα? Λοιπόν, άκου να δεις, σήμερα έχω επέτειο με το μαράκι. Ω, να είστε καλά. Ξέρεις, κολπάκια τώρα, ποτάκια, ιστορίες, φαγητό, ξενοδοχείο μετά και θέλω κάτι έτσι special, μην πάμε στα ίδια, καταλαβαίνεις. Θες μερακλείδικο πράγμα, έτσι. Α, μπράβο. Κάπου άκουσα ότι κυκλοφορεί κάτι σε παστούρμα. Κοίταξε να δεις, έχω μια σειρά καινούργια προφυλακτικά. Η μία είναι με γεύση κανέλα, η άλλη είναι γεύση πεπόνι και η άλλη είναι γεύση σουτζούκι. Παστούρμα μου, έχει τελειώσει φιλαράκι μου. Αυτός είναι ο κουνελοπνίχτης. Κουνελοπνίχτης? Και έχω και ένα δελφινομαστίγωμα, το οποίο είναι σε πιο ήπιες γεύσεις, σε τζατζίκι και σε κανέλα. Όχι, όχι, όχι, μωρέ, όχι. Εσύ ποιο προτείνεις πιο καλά? Κουνελοπνίχτη. Ναι. Κουνελοπνίχτη σουτζούκι. Μη μας πέσει βαρύ σουτζούκι για βράδυ. Πρέπει να θα έχει φάει κιόλας η κοπέλα. Να πάρετε κάτι light πρώτα. Ναι. Πάρετε κάτι light. Okay. Φτάσε μου 4 πακέτα. 4 πακέτα σουτζούκι κουνελοπλήχτη. Δικά σου φίλε. Να σε καλά γορίνα μου, θα τα πούμε. Καλά περάστε. Να σε καλά. Χαιρετισμού στα μαράκι. Εννοείται, εννοείται. Προσοχή. Όταν επιχειρείτε σεξουαλική διείσδυση σε ένα θηλυκό όπως η Εμμανουέλα, επιβάλλεται η χρήση προφυλακτικού Duralex Sendlex. Duralex Sendlex. Μια ολοκληρωμένη ημιπροστασία. Υποδρομία, αχ, χτυπήσεις φαβορί. Άκου ετούτη τη σοφία, παραχρήμα και αφθορή. Πέτα watch το τολμά, φρόντισε να είναι ντούρος. Για να είσαι πιάνο μάστερ όπως χρόνια είναι ο σγούρος. Να το μυστικό, ξέσκισε το σακουλίδι. Πρόσεξε πολύ, μη σου πιάσει καμιά τρίχα. Κοίτα αν έχει τρύπα, πρώτου καν το ξεδιπλώσεις. Μη χρειαστεί στο μέλλον ζυπουνάκια να απλώσεις. Τοποθέτησε λοιπόν στο κεφάλι το σκουφέτο. Στη βάση της τσουτσούνας, ξεδιπλώσέ το. Αυτό ήταν λοιπόν του φορέματος στον κόλπο. Να που έφτασε η ώρα για διείσδυση στον κόλπο. Και φίλε, μη σου φύγει όταν είσαι στη χαρά. Καλό το εκμεκάχημα, θα σε βρει συμφορά. Και το σπέρμα σκάσει μύτη και ο τολμάς γίνει στα φύλλα. Βγάλ' το γιατί αν θέξει που σε ξέρω που σε είδα. Κάτι σε δω με στοργή. Σαν μια μικρή βιολέτα, ρίχτω όμως με στο βάζο. Κι όχι στην τουαλέτα. Ναι, λοιπόν να το πετάξεις. Να μην του κάνεις πλήση. Γιατί ετούτο εδώ το λάτεξ είναι μόνο για μια χρήση. Μια ολοκληρωμένη ημιπροστασία. Να είσαι καουμπόι και τα πράτη. Με τις βότες να χτυπάς τους δεσπεράτος με εξάσπερες καπότες. Σκα λοιπόν κι εγώ τη μύτη με καπότα και μόλις με μπανίζουνε μου σβήνουνε τα φώτα. Γιατί είναι φωσφορούχα σαν την πηγολαμπίδα. Είναι και επειδή χτούλικα σαν πράσινη ακρίδα. Δεν είναι τα φωσφορούχα τα μοναδικά. Υπάρχουν κι άλλα σπάισι με μπαχαρικά. Παστίτσιο αυγό, λέμονο, πεπόνι και κεράσι. Ταιριάζουνε σαν γάντι στο φύλλο το γεράσι. Με γεύσει παγωτού, μπισκότο καραμέλα. Αλλά και πουνενί και μήλο με κανέλα. Υπάρχουν δυναμωτικά με σέντι βιταμίνη. Σκληροπυρηνικά με την ξυλοκαίνη. Για να μην κάνει σε μετό, έχει γεύση δραμαμίνη. Για σούπερ ντουπερ πρωινό, παιδιά με βομαλτίνη. Υπάρχουν έξτρα έξτρα λατζιά. για τέρατα τη φύση. Υπάρχουν μήνυμα ένιμο για λίγε απαιτήσει. Δε και τα πρωτόγωνα σαρόπαλο πυθίκου. Μα και τα τελικάτα, ω σαν του φυρφυρίκου. Συσκευασία των 7 για του 7 του νάνου. Συσκευασία φυγικλόπ και για του πολίτσου μυρμυρμανού. Ολοκληρωμένη είναι η προστασία. Κι αν είσαι cowboy και τα πράττεις με τις βότες, να χτυπάς τους desperados με εξάσπερες καμπότες. Κι αν είσαι cowboy και τα πράττεις με τις βότες, να χτυπάς τους desperados με εξάσπερες καμπότες. Το προφυλακτικό και στην τσέπη. Το προφυλακτικό και στην τσέπη. Το προφυλακτικό και στην τσέπη. Προφυλακτικό και στην τσέπη. Προφυλακτικό. Αν είσαι cowboy και τα πράττεις με τις βότες, να χτυπάς τους desperados με εξάσπερες καμπότες. Από ακόμα 5 ώρα είναι. Καλησπέρα. Γεια. Συγγνώμη. Ναι. Μια μπαταρία θα ήθελα. Μια μπαταρία... Για το ρολόι μπαταρία. Μπαταρία για το ρολόι τύχου. Το ρολόι του χεριού. Πού τις έχω του χεριού, του χεριού. Πόσες. Εμείς. Έλα, άμα θες και άλλες, κοίταξε να δεις, έχω παραγγείλει και κάποιες ειδικές παραγγελίες μπαταρίων για την επόμενη εβδομάδα. Θα βάλω και μπαταρίες για κινητά. Σοβαρά. Βεβαίως, είμαστε πολύ καλό περίπτερο εδώ, εξελιγμένο. Εντάξει τότε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε. About the call that changed my destiny. Me and my boys went out just to end up in misery. Was about to go home when there she was standing in front of me. I said hi, I got a little place nearby. I wanna go. I should have said no. Someone's waiting for me. But I come, I go up and say, listen, baby, I'm sorry. Wanna tell you don't worry, I will be late, don't stay up and wait for me. I say again, you're dropping out, my battery is low. Just so you know, we're going to a place nearby. Gotta go. Now 2 years gone, nothing's been won. I can take it back once done is done. ρε, δεν περνάει αυτό το βράδυ. Γεια χαρά. Έλα, φίλε, τι γίνεται. Είσαι εντάξει, άρρωστο. Ναι, μωρέ, ναι. Να σου πω, ρε, φιλαράκι, έχει τσιγάρα. Τσιγάρα. Κοίταξε να δει. Εντάξει, εγώ είμαι περιπτερά, γιατί δεν είμαι, αλλά σε ακούω πολύ περίεργα. Όχι, μωρέ, με το συγχύει, κρύωμα είναι. Τα τσέρτικα θέλω. Τα τσέρτικα, τα μπάμπι τσέρτικα. Τα ελαφριά μου. Αυτά, αυτά. Ναι. Ένα πακετάκι, θα δει. Όχι, μωρέ, έχω να σκοτώσω μια ώρα μπροστά μου. Πέντε δώσ' μου. Τι πέντε, φίλε. Μέχρι να φτάσω σπίτι θα τα πουλήσει. Όχι, ρε, φίλε, εντάξει. Κάνω ένα εδώ, ένα λίγο στο δρόμο, ένα στο αμάξι, ξέρει τώρα, φεύγουν αυτά. Τα ελαφριά μου πες, έτσι. Τα ελαφριά. Αφήσει και καινούργια. Αυτά τα βαριά. Τα βαριά. Δεν τα έχω δοκιμάσει, για πιάσε ένα. Τα βαριά είναι πολύ βαριά, θέλουν τρέιλερ. Καλά, πιάσε τα ελαφριά. Πάρτα. Οπ, για να δω, ωραίο. Κάτσε. Ένα. Ωρε, φίλε. Να σου πω. Ναι. Πιάσε άλλο ένα. Γιατί δεν έχω να σου δώσω τα ψηλά μου. Φιλαράκι, έχεις να με πληρώσεις. Έχω σταμάξει. Φιλαράκι, βλέπεις από πάνω την ταμπέλα, βέρε σε δεδεινό. Εντάξει, ρε φίλε, να κάνω, ξέρεις τα λεφτά μου. Θα πάρω μόνο 5. Ωραίος. Ευχαριστώ. Για χαρά. Έλα, γεια. Καπνίζεις, πού θα πάει αυτό? 5 πακέτα την ημέρα δεν σε φτάνουν. Πού θα πάει αυτό? Τόσες φορές προσπάθησα να σου το κόψω, όμως δεν μπορώ. Εσύ μ' ανάγκασες, σου λέω να καταλήξω στον εκβιασμό. Ή το τσιγάρο ή εγώ. Τελεσίγαφο. Και καπνίζεις, άλλο να σε βλέπω δεν μπορώ. Τα τσιγάρα σου όλη μέρα να αναπνέω. Πες μου τι χρωστώ. Κι αν ποτέ μια μέρα τίποτε μου πάθεις, μόνος πως θα ζω? Κι άμα τώρα σε εκβιάζω, είναι μόνο επειδή σε αγαπώ. Ή το τσιγάρο ή εγώ. Αυτό βασικά θα πρέπει να γράφουν πάνω τα τσιγάρα, το πιο άμεσο μήνυμα. Να στείλουμε και μια καλησπέρα στον Ορίωνα. Όλο καπνίζεις και καπνίζεις και καπνίζεις. Πού θα πάει αυτό? 5 πακέτα την ημέρα δεν σε φτάνει. Πού θα πάει αυτό? Τόσες φορές προσπάθησα να σου το κόψω, όμως δεν μπορώ. Εσύ μ' ανάγκασες, το λέω, να καταλήξω στον εκβιασμό. Ή το τσιγάρο ή εγώ. Τελεσίγραφο. Αν θα τα χάνες μια μέρα και τα δυο, τι θα σου λείπε πιο πολύ? Θα ήθελα να δω. Το τσιγάρο ή εγώ. Ή το τσιγάρο ή εγώ. Τελεσίγραφο. Αυτά συμβαίνουν σήμερα στο περίπτερό μας, στο μουσικό μας περίπτερο, δέος ο νέρα αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλα αυτά που θέλετε εσείς να αγοράσετε και εμένα να με παιδέψετε. Αχ, δεν περνάει η ώρα, δεν περνάει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εχθές πήρα κάτι καραμέλες κανέλα. Μπράβο σου. Μέσα είχε τσίκλες όμως θυός μου. Πώς το έκανες αυτό? Δεν ξέρω, εσύ πώς το έκανες αυτό? Εγώ σφραγισμένο δεν το πήρα από μένα, κοπέλα. Σφραγισμένο το πήρα. Γράψα απ' έξω τσίκλες θυός μου. Μη μου τις πασάρεις για καραμέλες. Δεν φταίω εγώ, η εταιρεία. Ποια εταιρεία? Από εκεί που τα πήρα. Εγώ είσαι από σένα τα πήρα. Είσαι η πρώτη που παραπονιέται. Και? Τώρα τι θες? Τι θέλω? Θέλω καραμέλες κανέλα. Καλά, τι πάρε αυτές εδώ. Αυτές είναι καραμέλες κανέλα. Άνοιξε να δούμε, γιατί έχω και εγώ απορία. Ναι, στα ανοίξω τώρα μπροστά σου. Τι είναι αυτό, τσίχλες είναι, Χριστιανέ μου. Έλα, να μοιραστούμε από μία. Να τις φας μόνος σου, ρε. Άντε και παράτα μας, συχτήρι εδώ πέρα όλοι παιδί. Άντε φύγε, μωρά, μας το παίξει και βαρύ πεπόνι. Μην ακούτε καραμελίτσες μου εσείς, μην ακούτε τι λέει. Κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην κρατάς. Έχει δάκρυα όλο γλυκά, θα σου πάρουνε την πίκρα αν πονάς. Όταν κλαίει μια καραμέλα, μην κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην κρατάς. Έχει δάκρυα όλο γλυκά, θα σου πάρουνε την πίκρα αν πονάς. Γιατί ανταμώσαν δυο φίλοι, γιατί βγήκε το σταφύλι, γιατί γύρισε το αγόρι και παντρεύτηκε την κόρη. Όταν κλαίει μια καραμέλα, είναι τα δάκρυα της δάκρυα χαράς. Όταν κλαίει μια καραμέλα, μην κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην κρατάς. Είναι τα δάκρυα της γέλια, στάζουν ζάχαρη κανέλα στην καρδιά. Όταν κλαίει μια καραμέλα, μην κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην κρατάς. Είναι τα δάκρυα της γέλια, στάζουν ζάχαρη κανέλα στην καρδιά. Γιατί ανταμώσαν δυο φίλοι, γιατί βγήκε το σταφύλι, γιατί άνθησε απόψε με στα μάτια η πασχαλιά. Όταν κλαίει μια καραμέλα, είναι τα δάκρυα της δάκρυα χαράς. Δάκρυα χαράς. Έλα ρε μαράκι, τι είναι αυτά που λες ρε μαράκι? Ξανασκέψου το, σοβαρό λογής τώρα. Έλα ρε μαράκι μου. Ωραία αγάπη μου, δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά. Ωραία, μαράκι, συνέλθω. Μωρό μου, έλα σε παρακαλώ, μην ακούω χαζά. Έλα ρε κλάμου τώρα. Τρεις ώρες ρε. Μαράκι. Μαράκι. Περίμενε ρε φίλε, έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Ρε αδερφέ, έχεις ουρά πίσω σου για το τηλέφωνο. Να περιμένεις ρε φίλε, ρε μαράκι. Ξανασκέψου το ρε μαράκι. Μην μου κάνεις τέτοιο πράγμα. Έχουμε επίτηδες σήμερα, ρε μαράκι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ρε μαράκι. Αδερφέ, ακούσαμε για σένα και το μαράκι. Τελείωνε όμως. Περίμενε ρε φίλε, έχουμε τον καημό μας. Χωρίζουμε σήμερα. Ρε μαράκι, σοβαρό ψου. Μαράκι, κόψεις μαλακή. Μαράκι, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έχω πάρει 4 κουτιά σου τζούκι. Φίλε, δεν με βγάλεις έξω από το περίπτερο για να σε διώξω από το τηλέφωνο. Ως εδώ. Ένα λεπτό, ρε περίπτερα. Εγώ χωρίζω και χαλάει η ζωή μου. Εγώ χωρίζω και η καρδιά μου καίγεται. Και εσύ χτυπάς το τζάμι απέναντί μου και μου φωνάζεις συντομεύεται. Ένα λεπτό περιπέρα βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περιπέρα, ένας αητός χωρίς φτερά, απόψε λέει αδικείο. Ένα λεπτό περιπέρα βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περιπέρα, ένας αητός χωρίς φτερά, απόψε λέει αδικείο. Χωρίζω κι η ζωή μου τελειώνει. Εγώ χωρίζω κι ο καημός δεν λέγεται. Ό,τι αγαπώ απόψε με σκοτώνει. Και εσύ φωνάζεις συντομεύεται. Ένα λεπτό περιπέρα βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περιπτερά, ένας αητός χωρίς φτερά, απόψε λέει αδείο. Ένα λεπτό περιπτερά, βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό. Την καλησπέρα μου εκεί στο Πασαλιμάνι, στον Κωστάκη. Iron Man. Κοπελιά, τι έκανε κοπελιά? Δώσε μου ένα πακέτο χαρτομάτιλα. Να σου δώσω, αλλά τι συνέβη? Με παράτησε το κτίνος. Το κάθαρμα. Μετά από τόσα χρόνια, σαν στημένη λεμονόκουπα. Δεν το ξέρω, αλλά να σου δώσω χαρτομάτιλα. Κρίμα, δηλαδή. Κτίνος, ό,τι πεις. Κτίνος, δεν έχω χαρτομάτιλα. Σήμερα βρήκα να μην έχω χαρτομάτιλα. Τότε πιάσα ένα αναπτήρα να πνίξω τον καημό μου στον καπνό. Τελείωσε ο δικό σου? Απ' τα πολλά τσιγάρα. Τέλειωσε κι αυτός, όπως τέλειωσε και η αγάπη του για μένα. Κτίνος. Ξέρω αυτά τα βλέμματα, τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα. Πλήρωσα και το έμαθα του πόνου τα ξενύχτια. Είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες. Η καρδιά τους είναι άδεια, σου αφήνουνε σημάδια. Και είναι κάτι χαρακτήρες που σου στείνουν τις παρτίδες. Πειραγμένα έχουν ζάρια και σου κλέβουν τα φεγγάρια. Thank you. βράδια φτηνά θα ντύνουνε με ακριβές κουβέντες. Ύστερα μια σου δίνουνε, πιάνει βροχή και κλείνουνε του έρωτα οι τέντες. Είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες. Η καρδιά τους είναι άδεια, σου αφήνουνε σημάδια. Και είναι κάτι χαρακτήρες που σου στείλουν τις παρτίδες. Πειραγμένα έχουν ζάρια και σου κλέβουν τα φεγγάρια. Δέος, δέος, όλοι ακούμε ναι. Είναι Παρασκευή, δέος, δέος, στις 8 στο Music Heaven. Χαλαρώστε λοιπόν και απολαύστε το show που πέφτει τον ουρανό. Started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is the Green Power Moment Show. Εντάξει, έγινε. Θα τα πούμε. Θα περάσω. Γεια σου, γεια σου. Άντε να πας στο καλό. Από 500 ώρες γάνιασα να πιω κάτι. Να ανοίξω λίγο το ψυγείο. Αχ, χυμούλης. Η ζωή και δροσιά ριφρές, η απόλαυση ριφρές. Ο χυμός που τώρα θες είναι φράουλα ριφρές, είναι μόνο, είναι μόνο το ριφρές. Φράουλα ριφρές. Οπα, οπα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κοπέλα μου. Μια σοκολάτα θα ήθελα. Πιο γλυκιά από σένα. Ελάτε τώρα. Μπορείς να διαλέξεις ποια θες εδώ μπροστά. Γάλακτος. Και γάλακτος έχω. Και αμυγδάλου έχω. Και του πουλιού το γάλα θα βρεις εδώ. Αλήθεια, αλήθεια. Σοκολάτα με του πουλιού το γάλα. Γεμιστή. Αχ, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Έχω κρατήσει ένα κομμάτι για σένα. Α, σοβαρά. Βεβαίως. Εντάξει. Μισοτιμής. Μισοτιμής τώρα. Βεβαίως. Καλά, προτιμώ να πάρω τη γάλακτο. Γεια σου, σοκολάτα! Γεια! Κάνει κακό, νιώθω συχνά ταραχή. Είσαι κορίτσι γλυκό, για μένα μοναδική. Προκαταλήψεις τρελές, ποτέ δεν είχα εγώ. Έχω γνωρίσει πολλές, μα επιμένω εδώ. Ένα κομμάτι από σένα, για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μ' αρέσει, μια σοκολάτα. Στα κούνια ψηλά και στυλ πολύ ειδικό. Νιώθω ζαλάδα και στρες και ασμέλεν γραφικό. Και να σκεφτείς πως κι εσύ όλο εμένα κοιτάς. Είναι η αγάπη τυφλή, αυτό θα λένε για μας. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μ' αρέσει, μια σοκολάτα. Είσαι αυτό που μ' αρέσει και με τρελαίνει. Τι θέλω κι αναρωτιέμαι, τι μου συμβαίνει και μ' αρρωσταίνει. Με τρελαίνει, μ' αρρωσταίνει. Με τρελαίνει, τι μου συμβαίνει. Εδώ πιο όμορφες και νόστιμες σοκολάτες. Και όχι μόνο, στο δικό μας περίπτερο, μέχρι και τις 9.30 περίπου εκτάκτως νωρίτερα σήμερα. Μουσικές υποχρεώσεις μας κρατούν μακριά από το μικρόφωνο. Ό,τι προλάβετε να πάρετε από το περίπτερο τώρα. Στη Lady Jazz λοιπόν, από τον Στέλιο, αφιερωμένο εξαιρετικά. Γεια σας! Γεια χαρά! Κύριε, έχετε αυτοκόλλητα! Αυτοκόλλητα, ναι παιδί μου. Αυτά τα πανίνι, τα πανίνι. Τα πανίνι, πλατίνι έχω. Πλατίνι. Και ραβίνι. Βγαίνουν αυτά με τις ομάδες. Τα ραβίνι είναι, ναι. Αυτά τα ραβίνι, αλλάζουν τα πανίνι. Μου πιάνετε κύριε ένα φαγγελάκι. Δύο, ναι, για τον αδερφό μου. Ναι, αγόρι μου, ναι, ορίστε, ορίστε. Αγόρι, πιάνε να δω. Το σπάνιο, μου τύχε. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Μπράβο, αγόρι. Αυτοκολλητάκι μου. Μπράβο, αγόρι, μπράβο. Γεια χαρά. Και βράδυ με φως με σκοτάδι πάντα μαζί. Και δε χωράει τίποτε άλλο ανάμεσά μας για μια ζωή. Το καρδιοχτυπάκι μου για πάντα θα σε. Και πια το ξέρω εμείς οι δύο χωριά δεν ζούμε ούτε λεπτό. Αυτό κολλητάκι σε αγαπάω. Και δάκρυ στου κόσμου την άκρη πάντα μαζί. Και δεν τ' αλλάζω με τίποτα άλλο. Εσένα θέλω για μια ζωή. Το καρδιό χτυπάει. Να μοιράσω πολλά αυτοκολλητάκια λοιπόν, να μοιράσω στη Μαρίτα μια αυτοκολλητή καλησπέρα, να μοιράσω μια στην Αθηνά, στον Πάτερ, στην Μπεοθούκ, στο μέλος Όνο, στη Σίλια. Για 20-25 λεπτά ακόμα το περίπτερο θα είναι ανοιχτό. Μας τέλειωσαν και τα αυτοκόλλητα, ξεπουλάμε σήμερα. Τι είναι αυτός τώρα, τι είναι αυτός ο περίοδος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι θα ήθελες, φίλε μου? Φιλάκι, μπύρες έχεις? Έχω, αλλά δεν ξέρω. Ναι, έχω. Πόσες θες, μία, δύο? Τι έχεις πρώτα απ' όλα? Ό,τι βλέπεις εκεί, ό,τι έχει μείνει βασικά. Αλλά επειδή έχω πιει τώρα με μια παρούλα εδώ πιο κάτω και δεν βλέπω. Τι έχεις? Είναι τρεις μικρές, ένα βαρελάκι και ένα καφάς, εντάξει, αυτά είναι πολλά, δεν είναι... Ωραία, πιάσε τρεις. Τι τρεις? Ντουζίνες. Θα τις πάρεις με τα πόδια? Στα χέρια συνήθως κουβαλάω, αλλά ξέρω εγώ πως τις πουλάς. Εντάξει, τρεις. Μου χάρισες τρελή καρδιά, ήρθες ξαφνικά, μ' ανάψες φωτιά. Το τσιγάρο στο τασάκι μου το άφησες, μα την καρδιά μου πήρες και μόνο με παρατήσες. Και πίνω μπύρες. Και πίνω μπύρες. Καλησπέρα, κύριε Αλέκο. Καλησπέρα. Ο κύριε Αλέκος. Ξάντεκα. Τον περιπτερά. Α, δεν είναι εδώ. Α, έχει φύγει εδώ και ώρα. Εσείς ποια είστε? Εγώ είμαι η κόρη. Αλήθεια, ε? Ναι. Χαίρομαι για τη γνωριμία. Θα σε έχω ξαναδεί. Θα ήθελα να πάρω. Ναι. Θα ήθελα να πάρω τα πάντα. Τα αρκουδάκια. Έχουμε κάτι λούτρινα εδώ απ' έξω. Θέλετε ένα πάντα? Και να πω, Χριστέ μου. Έχετε κάτι? Θέλετε ένα ντεπών? Τι ωραία. Μια σόδα. Τι, ευχαριστώ, μαχιάσατε. Λίγο νερό θα μου δώσετε, γιατί μου έχετε ανάψει φωτιά. Νεράκι. Μεταλλικό. Μεταλλικό, αμέταλλο, ό,τι έχετε. Ανοίξτε το ψυγείο, καλέ, πάρτε. Πάνε τα πιο όλα. Παναγία μου. Αθηναής δικό σου αυτό, κάργα. Χρόνια τώρα περιμένω το όνειρό μου να φανεί. Χρόνια τώρα η καρδιά μου έχει μείνει μοναχή. Κι όλο νόμιζα πως θα κάποιο όμορφο πρωί το όνειρό να με ξυπνήσει, καλημέρα να μου πει. Μα προχτές το όνειρό μου το βρήκα κι είναι η κόρη. Στο περίπτερο πήγα για σπίρτα και μου άναψε φωτιά. Η κόρη του περίπτερα μου άναψε φωτιά. Η κόρη του περίπτερα μου άναψε φωτιά. Χρόνια τώρα περιμένω το όνειρό μου να φανεί. Χρόνια τώρα η αγκαλιά μου έχει μείνει αδιανή. Κι όλο έκανα κουράγιο μέχρι να τη μια δει το όνειρό να με γυάλιο το φιλί. Μα προχτές το όνειρό μου το βρήκα κι είναι η κόρη του περιφερά. Στο περίπτερο πήγα για σπίρτα και μου άναψε φωτιά. Πεπώνει την καλησπέρα στην Πειραιές. Επάρτη λοιπόν. Μα προχτές το όνειρό μου το βρήκα κι είναι η κόρη του περιπτερά. Στο περίπτερο πήγα για σπίρτα και μου άναψε φωτιά. Αφιερωμένο εξαιρετικά με το Βέος. Ευχαριστώ πολύ και την επόμενη εβδομάδα να μου φέρεις 6 πακέτα χαρτομάντιλα, παρακαλώ. Λοιπόν, το θέλω, έτσι. Ναι, ναι. Το θέλω, ναι. το έχω δει και το θέλω. Ποιο? Το μπισκότο, καλέ. Το μπισκότο. Τώρα το είδα στη διαφήμιση. Πω, κόλαση. Κόλαση, τρέχανε εκεί πέρα, σοκολάτες, καραμέλες γύρω-γύρω. Σίγουρα το έχω. Σίγουρα το έχω. Τρελό. Πες μου ότι το έχεις, πες μου ότι το έχεις τώρα. 100%. Το πάρω. Πώς είναι? Είναι στρογγυλό. Είναι στρογγυλό. Στρογγυλά έχω από εδώ, τριγωνικά εδώ πέρα, ορθογώνια από εκεί. Είναι στρογγυλό με κομματάκια. Κομματάκια σοκολάτας. Κομματάκια σοκολάτας. Αριστερά και δεξιά κομματάκια καραμέλας. Και μέσα το ανοίγεις, κάνεις κρακ και λιώνει σοκολάτα, λιώνει. Λιώνω κι εγώ, έλειωσα μαζί στην διαφήμιση με το μπισκότο. Τα soft queen λες. Αυτά είναι, μπράβο, αυτά είναι. Queen είναι, king είναι, prince είναι, δεν ξέρω, εγώ τα θέλω. Πάρτα και δώστα και στο φίλο σου να σε έχει κορώνα στο κεφάλι του queen. Μα εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι ζήσαμε μαζί σε στο μπισκότο, το ψήσαμε σε ένα μεγάλο φούρνο. Από γέλια και αγκαλιές και κουβέντες τυφερές, σε ένα κόκκινο μεγάλο φούρνο. Εσύ έφερες πρώτο στο φυλάκι και εγώ το στρώσα μέσα στο ταψί. Λίγο ζύμωνα εγώ, λίγο ζύμωνες εσύ. Φούσκωνε το μπισκοτάκι για να γίνει αφράτη γέννηση, να χορέψω είπε στο ταψί. Για να γίνει απ' έξω τραγανό, να σε πασπαλίσω σ' αγαπώ. Και μετά ήρθαν καλοκαίρια και γίναμε κι δυο σοκολάτι. Και κάτω από του Σεπτέμβρη τα αστέρια στάξαμε το χρώμα στο ταψί. Θυμάσαι πόσα κάναμε ταξίδια μαζεύοντας χρωματιστές στιγμές, για να έχει το μπισκότο μας στολίδια και γεύσεις διαφορετικές. Ό,τι ζήσαμε μαζί ζεστό μπισκότο, που το ψήσαμε σε ένα μεγάλο φούρνο. Από γέλια και αγκαλιές και κουβέντες τρυφερές, σε ένα κόκκινο μεγάλο φούρνο. Σε ένα κόκκινο μεγάλο φούρνο. Σε ένα κόκκινο μεγάλο φούρνο. Μια μπισκοτένια γλυκιά καλησπέρα στη Λίνια. Έλα ρε, μ' ακούς? Έχω λόση, μαγα... Να σου πω, ρε φίλε, έχει το περίπτερο τηλέφωνο. Στο περίπτερο τηλέφωνο έχω ένα που μιλάει ο κύριος και έχει και ένα καροτηλέφωνο απέναντι. Πού είμαστε, ρε φίλε, στο 90? Τι καροτηλέφωνο? Έχει ξεμείνει, δεν το χρησιμοποιεί κανένα. Βγαίνουν και 5 τηλεκάρτες. Ωρε τώρα. Πρέπει να κάνει τη δουλειά μου όμως. Έχει τηλεκάρτες? Έχω, για να δω. Πουλάνε ακόμα, τι γίνεται? Αυτή δεν στη δίνω, αυτή είναι συλλεκτική, την έχω για μένα. Αυτή, δώσ' μου, αυτή εκεί, αστέρι πάνω, τι είναι αυτή, σαχλαμάρα, στρογγυλό. Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτή είναι συλλεκτική, αδερφέ. Ρε, τι συλλεκτική, δώσ' το, πόσο κάνει? Τι θέλω για μένα, σου λέω. Ρε, για να. 10 δραχμές, δεν μπορώ να σε πληρώσω, ρε φίλε, ευρώ έχω. Δεν κάνει μόνο τόσο, θα την αγοράσω από μένα για μένα. Πιάσε μια να μιλήσω τώρα, να τελειώνουμε. Πιάσε αυτή με την Ακρόπολη πάνω, την σαχλαμάρα. Πάρε αυτή με την Ακρόπολη και τα λουλουδάκια από κάτω. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, τι σου χρωστά? 3 ευρώ. Κάτσε εδώ, πρέπει να κάνουμε το ακριβές αντίτιμο. Περίμενε. Ορίστε, είναι 2,5 ευρώ, θα με κλέβες. 3 ευρώ, φιλέ. Έχει στην ανάγκη, πέσα. Έγινε, για χαρά. Ευχαριστώ, γεια. Έτσι όπως απογειώνεται και το ελικόπτερο από ψηλά, εκεί να ευχόμαστε σε όλους τους εορτάζοντες αύριο χρόνια πολλά των ταξιαρχών, Αρχάγγελος Γαβριήλ, Μιχαήλ, στους σταμάτιδες, στις σταματίνες, στο Σταμ, τον αδερφό, στη Μαμαδέως, όσοι είναι εορτάζοντες. Πώς πέρασε ο καιρός, μια ζωή που βάλαγα βαρύ σταυρό δικό μου. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε, πάρε στο κινητό. Θα το έχω αφήσει ανοιχτό μες στο αυτοκίνητό μου. Διπλανό μου οικόπεδο, έρημο και αδιανό. Στο παλιό στρατόπεδο μόνος μου τριγυρνώ. Γουστάρω που τα είπαμε, μα πώς να πούμε κι άλλα. Απ' το καρτό τηλέφωνο που σου τηλεφωνώ. Κάπου κάπου να μου γράφεις και μια κάρτα. Το παρόν ποτέ δεν είναι αρκετό. Τελειώνει τηλεκάρτα. Δεν προφταίνω να σου πω πως αγαπώ. Κάπου κάπου να μου γράφεις και μια κάρτα. Το παρόν ποτέ δεν είναι αρκετό. Πριν τελειώσουμε τελειώνει τηλεκάρτα. Είναι παντόμορφο να γράφουμε και κάρτες στα αγαπημένα μας πρόσωπα, να συνοδεύουν τα δώρα μας ή ακόμα να είναι και η ίδια η κάρτα το μοναδικό δώρο. Γιορτάζοντας αμέτρητη αύριο και οι άγγελοι και κάποιοι στράτοι και την Κυριακή Νεκτάριος Νεκταρία και φυσικά όλοι εσείς που έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά και καλά. Τα περασμένα και εκείνη που αγαπήσαμε τη συναντάω εδώ σε μια φωτογραφία μας με αγκαλιά εσένα. Μη μου στέλνεις πράγματα ούτε και πίταγες από νωρίς χαράματα. Πέφτουν οι διαταγές. Μα εσύ ποτέ δεν σήκωνες ούτε το σταθερό σου. Και να μιλάω μ' αφήνες με τηλεφωνητές. Κάπου κάπου να μου γράφεις και μια κάρτα. Το παρόν ποτέ δεν είναι αρκετό. Τελειώσουμε, τελειώνει την εκάρτα. Δεν προφταίνω τετάρτα. Δεν προφταίνω να σου πω πως αγαπώ. Εφτά, δεκαπέντε, 30 ευρώ από το πρωί ρε παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Μου λένε πως διασκεδάζεις. Με κάτι δίσκους και το τζιν. Εγώ τα κάνω αυτά. Κάνε με ξέρεις και από χθες. Συγγνώμη. Τι θα θέλατε? Λοιπόν, να δεις τι θέλω σήμερα. Τι θέλεις, κοπέλα? Θέλω ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο, επειδή μου ξέρεις, για να διαβάζω πριν κοιμηθώ, ας πούμε. Τέτοιο πράγμα. Θες. Είπα να μην πάρω περιοδικό, αλλά τα έχω πάρει. Ναι. Το θυμάμαι, έχεις πάρει. Έχεις πέρα μάσκαρες, σαμπουάν, παρασαμπουάν, δεν μπορώ άλλο. Ό,τι ένθετο πετάει, ναι. Λέω να πάρεις. Θες να πάρεις κάτι σε ερωτικό, κάτι σε αστυνομικό, κάτι σε. Αστυνομικό, τώρα να γριεύομαι πριν κοιμηθώ, τι πράγμα δεν είναι αυτά, όχι. Τι να πω, ερωτικό, ας πω ερωτικό. Ερωτικό, μου είχε έρθει ένα καινούργιο. Μόνη κοπέλα είμαι, εκεί στο δωμάτιο θα είμαι. Κάτσε λοιπόν, μόνη κοπέλα, εδώ τι μπορώ να σου δώσω, ένα Άρλεκιν καινούργιο. Για να το δω. Τι λέει εδώ, έρωτας, τι λέει, στο... Διάστημα. Στο διάστημα. Ναι, αυτό είναι καινούργιο, αυτό είναι καινούργιο. Ναι. Τι λες, δηλαδή. Έχω ένα best seller, το χάδι της πεταλίδας. Άμα θες να σου δώσω αυτό, το οποίο μου έχει μείνει επίσης ένα τελευταίο κομμάτι. Το χάδι της πεταλίδας. Το χάδι της πεταλίδας. Καλέ, ποια πεταλίδα, της Μιχαλίδας λέει. Της Μιχαλίδας. Αχ, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχω ξεχάσει τα γυαλιά μου, κοπέλα μου. Να σε δω καυτό. Κάτι δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει ο τίτλος. Κάτι άλλο δεν έχει. Κάτι άλλο. Στον αστερισμό του Ιακύνθου. Του Ιακύνθου. Δεν το έχω διαβάσει. Κάτι μου κάνει αυτό. Κάτι σε κυπουρό μου κάνει. Κάτι κάνει. Πάρε αυτό. Ευχαριστώ. Θα πάρω αυτό. Άντε και καλό πότισμα. Ευχαριστώ. Πως διασκεδάζεις με κάτι δίσκους και το τζιν, κι εγώ τους λέω επισκευάζεις της μοναξιάς σου το ευζήν. Μου λένε πως διασκεδάζεις με κάτι δίσκους και το τσιν, κι εγώ τους λέω επισκευάζεις της μοναξιάς σου το ευζήν. Τα ρούχα σου μου λένε βγάζεις, βράδυ δεν έχει να ησυχάζεις, κι εγώ τους λέω μακάρι αμήν. Τα ρούχα σου μου λένε βγάζεις, βράδυ δεν έχει να ησυχάζεις, κι εγώ τους λέω μακάρι αμήν. Τώρα ξενερώνεις μ' αυτούς που είχες φτύσει πριν, κι εγώ τους λέω δικαιώνεις το μυθιστόρημα Αρλεκίν. Μου λένε τώρα ξενερώνεις μ' αυτούς που είχες φτύσει πριν, κι εγώ τους λέω δικαιώνεις το μυθιστόρημα Αρλεκίν. Τον ερώτας Του λέν πληρώνεις I love τις πλούτες. Σιδερώνεις κι εγώ τους λέω μην έρθεις μην. Τον ερώτα σου λέν πληρώνεις I love τις πλούτες. Σιδερώνεις κι εγώ τους λέω μην έρθεις μην. Αδόφε! Έλα, αδερφέ! Να σου πω, ρε φαράγγι, έχει πίρτα. Τώρα σε πέτυχα το κλείσιμο, sorry, φαράγγι. Έχω σπίρτα. Τώρα εγώ κλείνω εδώ πέρα, κατεβάζω ρολά. Να σε πω, ρε, έχω πρόβλημα, ρε φαράγγι. Είναι αυτό το κερί, τόση ώρα προσπαθώ να τα ανάψω. Για... Το κερί θε να ανάψει. Δεν ανάβει, έχω φάει 100 σπίρτα. Θα σου δώσω ένα σπίρτο, φίλε. Χίλια, τι είναι, χαλαρά το ανάβω, χαλαρά. Τι χίλια. Χίλια σπίρτα. Χίλια σπίρτα. Δεν μπορώ, θα πληρώσω. Τι θα κάνει χίλια σπίρτα. Δώσ' μου χίλια σπίρτα, ανάψω το κερί. Μα δεν έχω χίλια σπίρτα. Ξέρεις τι πρόβλημα έχω. Μέχρι να φτάσει το σπίρτο στο κερί, έχει σβήσει. Οπότε λέω να τα ενώσω. Θε να το ανάψω εγώ. Όχι, μωρέ, είναι προσωπική υπόθεση. Γελάει η γυναίκα μου. Να σου δώσω 100 σπίρτα για σήμερα. Δεν με βοηθά. Σου είπα χίλια σπίρτα. Δώσ' μου 100 επί 10. 100 επί 10. Άντε καλά. Ωραίος, ωραίος, αδερφέ, ωραίος. Τα τελευταία 1000 σπίρτα που έχω. Τότε ωραίος, αδερφέ, και μπουγατσούλα από μένα αύριο θα στη φέρω πρωί-πρωί. Και κατεβάζουμε ρολά μαζί. Να σε καλά. Έγινε. Έγινε. Καλό σου βράδυ, γεια. Για χαρά. Σπίρτα όλα βρεγμένα, θέλησα φωτιά να ανάψω, να σε κάψω απόψε, πάρε. Το όνειρό μου το ζαλίζω, να σε φέρω μπρος μου λίγο, πάει να σπάσει το κεφάλι. Η ζωή με πάει αλλού, πως μου γυρίσε το νου και κάνε την κάθε νύχτα απ' την άλλη πιο μεγάλη. Σπίρτα όλα βρεγμένα και απ' τα χίλια ούτε ένα δεν καταφέρα να ανάψω. Πέρασα κι αυτή τη νύχτα σε βαθιά νερά, σε δίχτυα χίλια σπίρτα να σε κάψω. Με πάει αλλού, πως μου γυρίσε το νου και κάνε την κάθε νύχτα απ' την άλλη πιο μεγάλη. πάει αλλού. Πώς μου γυρίσε το νου και κάνε την κάθε νύχτα απ' την άλλη πιο μεγάλη. Ό,τι ψωνίσατε, ψωνίσατε. I dreamed I was there in country music heaven. Oh, what a beautiful sight. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται νωρίτερα εκτάκτως η σημερινή εκπομπή που ήταν αφιερωμένη εξαιρετικά στο περίπτερο, στα προϊόντα του και στους πελάτες του. He said, Bill, they've kind of asked me to show you around up here. And right over there, some of your old compadres. Man, was I glad. Από τις 8 ικανοποιήσαμε και τα πιο δύσκολα και περίεργα γούστα. Αντιμετωπίσαμε προβληματικούς πελάτες, παράπονα, επιστροφές. Μερικά προϊόντα ξεπουλήθηκαν, τα οποία τα είχαμε μόνο εμείς. Oh, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ρεβεσέ κομμένο όμως. Η Μαρίτα σήμερα δεν θα ακολουθήσει. Ένεκα υποχρεώσεων. Και εμείς θα σας πούμε ότι θα είμαστε ξανά εδώ στο μικρόφωνο, στον Πειραιά μας, στο Radio Music Heaven, την επόμενη Παρασκευή στις 8. Να ακούτε πολύ ραδιόφωνο. Μεγαλώνει την παρέα. Καλό βράδυ σε όλους.